الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. سورة مائدة هم سفارة آیت نمبر 101، 102، 103، 104، 105. سورہ مائدہ آیت نمبر 101, 102, 103, 104, 105. دنینا مخ کے سبق کی اللہ پاک فرمائی چی حرام و حلال نشی برابرے دے، کافر و مسلمان نشی برابرے دے، یو خبیث سیز او یو پاک سیز دا نشی برابره دی. دا کافر و اغبت خسلتون بیانول الله پاک چی دوی کفر غوره کرده دی، چی خبیث سیز دی او اسلام پریخ دی چی اغا طیب و پاک سیز دی. حرام مال جمع کی اغا خبیث دی، دا حلال و گتل و کوشش نکی، خراب کارو نکی، پاک کارو ندوی نکی. دینن سبق کی داغو یو بلا خرابی بیانی او مسلمانانو تم اللہ دا غد دعوت ورکی چه اے مسلمانانو دا کافر و دا عادتو نزماخ پخ ندی، خیال کوئی چه تاسو دا عادتو نزان که پیدا نکی. دا مخکنو قومونو دا حلاکت یو ذریعه دا غوا چه آغوی لا یعنی سوالونه به د خپلو پیغمبرانو نه کول، داسې تپوسونه به یې کول چې هغې کې به نه د دنیا څه خیر او نه به پکې د آخرت څه خیر. د خپل پیغمبر توهین به یې کو، د هغه وخت به یې ضایع کو، خپل وخت به یې ضایع کو. داسې بیهوده سوالونو د وجې نه هغه قومونه تباه شوي دي، هلاک شوي دي، هغه په مشکلاتو کې اچولي شوي دي. نو مسلمانان الله منه کوي چې تاسو داسې بیهوده سوالونه د خپلو پیغمبرانو نه مه کوئ. او بیا که تاسو چرته داسې یو سوال وکې نو بیا به تاسو ته پیغمبر د هغې حالت بیان کړي، نو بیا به تاسو رسوا شئ، ذلیل بشئ، خفه بشئ. نو د مسلمان شان دا دی چه آغا سبکی دا لا یعنی سوالون نبزان ساتی. من حسن اسلام المرء، پیغمبر علیه صلات و سلام فرمائی، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. دا یه مسلمان خوبی دادا چه آغا با دا فضول خبرو نزان ساتی. دا دی وجه نا اسلام مونگا منکی چه تاسو فضول سوال نمکاوی. او الله دا خبره وته کوي چې اوس خو قرآن نازلیږي، شروع دی، که پا دی حالت که تاسو ده یو سوال تپوسو که نبیا با ده وحی پا ذریعه پیغمبر علیه السلام تاسو تا اخی نبیا با تاسو پا تکلیف که واقع شد تاسو تا بیا غم و رسی تکلیف پا رسید نو اللہ پاک مسلمانان دیزه که منی که یا ایوها الذین آمن اید ایمان خواندان لا تسألو عن اشیاء تاسو تا پوسونا مکوه دا آغا سیزونو پا بارا کی ان تبدلکم که تاسو تا غخ کارشی تاسو اکم نو تاسو و پاغی باندی خفشی تاسو و بدو گانی غیل او بعضی واقعات دا سی پیخ شویو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نا روایت دی وی کل چی دا آیات نازل شو وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا چه سوک دا استداعات خواهون دی آغا بانده حج دا بیت اللہ شریف فرض دی یو کس را پاسی پیغمبر علیہ السلام تیو فرمائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بهر کال پا مونگا بانده فرض دی پیغمبر علیہ السلام خاموش دوباره بیاوی یا رسول اللہ دا بهر کال پا مونگ بانده فرض دی پیغمبر علیہ السلام بیا خاموش دو سی بارے تی بیا تا پوسکو یا رسول اللہ دا بہر کال پا مونگا باندے فرضی پیغمبر علیہ السلام اغتو فرمائی کہ اوز دا تزدا سیوے چی آو دا بہر کال فرضی ندا بطول مسلمانان با پا مشاقت کے واچے پا تکلیف کے با او غرزے او پا مشاقت کے بتاسو طول غرزے ولی بار بار تا پوسکے دا آغی خبری چی زد دوباره آغا نکو بس دا اللہ حکم دا چی پتاسو باندید فرس شو نخو یوز الفرس شو تو زما دا خلینا تا دا الفاظ و باسی چی آو هر کال بفرزی ندیو جن حدیث کی رازی پیغمبر علیہ السلام فرمائی چی دا آغا سرین غط مجرم بل نشتا چی دا آغا دا سوال دا وجنا یو غیر حرام سیز چی حلال سیزوی او آغا پا آغا بانده حرام شی پا خلکو بانده خلک پا مشقت که دا آغا دا وجه نو غرزیگی دا دنا غط مجرم بلی نیشت دا غط جرو مک زکر پیغمبر علیه صلی اللہ علیه صلی اللہ فرمائی شستاسو نمخ که قومونا ام دا دغسی سوالونو دا وجه نو حلاک شویدی زکر بیا آغا پورا کولی نشو یا قوم سوره مائده چه دا سورت منگا وایو درستخانی اوخت خوراکی اوخت چې د اسمان نمونت تیار خوراک راشي په درستخان پروت روستو برازی دی سبقونو که داغی وا یو معجزه اوخت دا پیغمبر لیکن داغا مایدی داغا درستخان قدر او نکه الله پاک القوم معذب که الله وی زیاد تپوسونه مکوه تپوسونه تا ضرورت نیشتا چه کما خبره دا تزو اکم بس اقدا او چه کما نکم خاموشا کیگم اللہ خاموشا کیگی پا آغی بانده تاس ولی اغا خبره کارا کوه ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی او یوزل پیغمبر علیہ السلام دا دغس سوالون تنگ را غریر غصه شو او مخ مبارکی تکسو پا منبر بانده کینا وی وایه چه ستا پوس کوه نو کی وی صحابه کرام سادرونو که مخونه پټ کړل او وی جړل چې پیغمبر علیه السلام زموږ د سوالونو د وجه نه ورته تکلیف ورسید وی په هغه مجلس کې یو صحابي و هغه پاسید غالبا هغه صحابي عبدالله ابن حذافه رضی الله تعالی عنه عبدالله ابن حذافه ورته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم من ابي یا رسول الله زما پلار څوک دی پیغمبر علیه السلام ورته فرمایل حذافه ابوک حذافه ستا پلار حذافه دی دته په خپل نسب کې شک و چې یعنی زما نسب ټیک دی او که ټیک نه دی زه دغې پلار زوی یم او که نه یم مور یې خبر شوه کور کې چې دې کور ته راغې مور ورته وی تا خو زه په ډک مجلس کې رسوا کولمه دا دې څه د بې وقفتوب کار کړی دی ته خو ډېره نافرمانه زوی مونږ خو د جاهلیت دور تیر کړی دی زمون نه گناهونه شوی دی کمه به شیرانه شوی دی توبه مو است استغفار مو که الله را باندې رحم وسک خو مخ کی خو زمون نه گناهونه شوی دی اوس د پیغمبر علی السلام د خلینه که اوتی وی چې ته د حذافه زوی نی نو په هغه ډک مجلس کې به تازه رسوا کړی نه دا دې څه د بیوقوفتوب کار کړی داسې سوالونه الله مونږ منه کړیو چې تاسو مکه وې دغه سوال یو کس راغی پیغمبر علیه السلام نه تپوسو کې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ما ته وایې زما پلار دوزخ کې دی که جنت کې دی پیغمبر علیه السلام وته فرمایل دوزخ کې دی نه بیا خپه نو الله دې ځکه فرمایي چې بیا به تاسو خفه یې تاسو ته په هغې باندې تکلیف ورسي تاسو تپوسونه مه کوئ یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو لا تسألوا عن اشیاء تاسو تپوسونه مه کوئ د هغه څیزونو په باره کې ان تبد لکم که ښکاره شي تاسو ته تسؤکم تاسو به بد وګڼئ هغې لره و ان تسألوا عنها او که تاسو سوال کوئ د هغې متعلق حين ينزل القرآن فكم تنك تنازلي قرآن وحرا روانا دا رازي پیغمبر علیه السلام موجود ده تبدا لكم خكارا بشي تاسو تستباق حالات خكارش پیغمبر بيهتا ووي نبیا بتكلف كي واقعش عفا الله عنه عفا کلی دا خده پاک دا دين تاسو چه مخي سکلی دي باز اغا خده پاک دا تماف کلی دي ندين روستو نداس سوال لزان اساته زان پا مشقت كي ما چاوه ذکر حدیث کے راضی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی ان اللہ فرض فرائض فلا تزیعوها اللہ بعض فرض مقرر کلی دی غزا یا کویما وحرم حرمات فلا تنتهکوها بعض سیزون حرام کلی دی داخل نزانو ساتے وحد حدودا فلا تعتدوها حدود مقرر کړی دا غین زیاتې مکوي تجاوز مکوي وسکت عن اشیاء من غیر نسیان دا بعض خبرونه الله چپ پاتې شوی خاموش پاتې شوی ایرشوی تی ندی فلا تبحثوا عنها دا غین بحث مکوي بس کی الله په خاموش پاتې شوی تاسو هم خاموش پاتې شئ اوس کو چونه چې را کوي نور با پا مشقت کی پروزے پا تکلیف کی پروزے بنی اسرائیلو تا موسیٰ علیہ السلام و سلامو فرمائی الغو علالا چی او غیرانی ولی و علالا کلی و قصہ بختم خوچا غوی تا پوسونا کول سنگا باید آغوا او سنگا باید آغوا نغوا کم زیتا و رسید اول خوی ملاوی دل گران شو چی ملاو شو وطنو بیه پا لوی قیمت بانده اغوا تا اغی واقشتا په مشقت کې ځان غورځو الله فرمایي ځان مشقت کې مغورځوي ها دا مخ کې مې ته معاف کړی چې سم کړی دی اوس دا الله حکم معلوم شو عفا الله عنه عفا کړی دا خدای پاک دا دی والله الله پاک غفور حلیم بخون کې دی او صبر کوون کې ذات قد سألها قوم فتای سره تپوسونه کړی په باره د دې کې یو قوم من قبلکم مخ کې ستاسونه دغه سی فزول لا یعنی سوالنه کړی ثم اصبحوا بیا او ګرځېدل بها په هغې باندې کافرین کافر انکار کوونکي وګرځېدل بیا انکار کو دغې نه منل لکه دا درستخان معامله دغسې نور سوال الله وایي داسې مه کوئ دا یو خرابي وه بدي وه چې مسلمانان الله منې کړل چې دا د کافرو طریقې وي تاسو داسې سوالونه مه کوئ عزتمندو سوال مه کوه خو ما دا خبره وکړه لا یعنی سوالونه فضول سوالونه چې د هغې دین سره څه تعلق نه وي شریعت سره څه تعلق نه وي که یو سړی د خپل علم د اضافې دپاره دین کې ضرورت دی دا خبرې ما ته د مانځه ضرورت دی ما ته د روژې ضرورت دی ما ته د حج د مسایلو ضرورت دی اسلام د هغې نه څوک نه منې کوي انما شفاء العي السؤال د جاهل سړي چې جهالت وي پکې ناپوهي وي پکې د هغې اغه ته شفا پس ملاوی پس سوال بچ سوالو کینو الا بداغه اغه مسئله حل نو چې شریعت سره موافق سوال نه اینو بالکل اسلام و یغه اوکه اسلام داغه نه منی نه کوي ځان په مانزه باندې پوي کې ځان د روزي په مسائلو پوي کې د کاروبار په مسائلو باندې ځان پوي کې د غم خاده په مسائلو باندې ځان پوي کې دا اغه سوالونه چې داغه دین سره څه تعلق نه وي شریعت سره څه تعلق نه وي خامخا خلق چیړل د چا وخت ضایع کول دا هغه سوالونه دلته الله مونږ د هغې نه منې کوي د ابراهیم علیه الصلات وسلام چې ګډه لال کړ نو غوښه یې چا وخوړ د نوح علیه السلام د کښتۍ اوږدوالی څومره وه او پلنوالی څومره د خونسا مشکل جنازه به څنګه کوي سړي به لامبئ که ښځې به لامبئ داسې دا سوالونه دا فضول سوالونه الله دې وي دینه مونږ منې کوي د کوم تعلق چې شریعت سره دی دین سره دی هغه نه الله نه مني. دادا چانه چې تپوس کې د اغوی وخم ضایع کول دي او خپل وخم ضایع کول دي. د علماء کرامو نه پکار ده چې مونږ ورشو اغوی سره لسه ته منټه مونږ تیرو نو هغه داسې تپوسونه وکړو چې هغې مونږ ته فایده ورسي په دنیا او په آخرت کې، چې نه د هغه وخت ضایع کړو او نه خپل. اکثر چې د علماو نه تپوس کوي خلک په لار کې تپوس کوي چې مولا وویني هی مولوی صاحب یو مسله راته رایاده شوه، هلته ټوله ورځ خو دی خپل کار روزګار کوي د دنیا نه نه وزګاری او مسائل خو ته پیښیږي، نو چېرته جومات امام یا عالم یا هغه ته مخې ته راشي نو بیا دې وایي مولوی صاحب یو مسله مې رایاده شوه، نو مولوی صاحب په لار کې ودرې، نو بیا خو د سوال چل ورځي نه، نو بیا داسې قیصه شروع کړي، دا داسې وا دا داسې وا داسې چلو شو، نو بیا داسې چلو شو، نو بیا داسې چلو شو، نو بیا دا یوه ګینټه کې دې هغه خپل سوال برابر نه کړي او هغه غریب یې دقسې ودرولي. نو سه هغه خو عالم دی، هغه خو به چېرته درس ته ځي مدرسې ته، کتاب به ګوري، چېرته غم خادي به وي، چېرته نور څه کارونه به وي، او دی نه هغه هغه وخت ضایع کوي. نه د یو وکیل نه چا په لار کې تپوس، وکیل سره چې خبره کوي نو فیس په داخل دی. علما الحمدلله په لاره کې مونږ ته مسائل وایي، په اجره کې هم راته وایي، په مقبره کې هم راته وایي، په پټي کې هم راته وایي، په جومات کې هم راته وایي، خو چې دا پې فیس ولګوي نو بیا به ټیک ټاک شي داخل. پیغمبر علیه السلام همدغسې تپوسونه خلکو کول، اول کې په اول د اسلام کې، بیا قرآن مجید کې د هغې ذکر راغلی دی. الله حکم وکوي تاسو چې سوال کوئ نو مخکې صدقه ورکړي، بس خبره صدقې ته شوه فیس ته شوه نو بیا چا سوال نه کو. وکیل له څوک ځي؟ د وکیل نه څوک تپوس کوي؟ ته خو ورشه ډاکټر له اسې ورشه، ته خو دوه خبرې ډاکټر سره وکړه چې مخکې دې فیس نه ورکړې، دوه خبرې ورسره نه شي کولی، اسې مشوره پرېږدي دي متنه د هغه مخ کتو ته دې نه پرېږدي. د علماو بې قدري نه ده په کار، د دین بې قدري نه ده په کار، مخپل وخت ضایع کول په کار دي او نه د علماو وخت ضایع کول په کار دي. ضرورت تیر ته جومات ته راشه، ډېر ادب او احترام سره عالم ته کینه، تپوس وکړه، پوهه حاصله. نو دا د شریعت حکم دی مونږ ته چې تاسو لا یعنی سوال نه مکوئ. دی رستو آیات کې ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وسيلة، دا کافرو دا مشرکانو یو بل غلط عادت، یو بل غلط عقیده، یو بل غلط عمل خدای پاک دی ځکه بیانې. مسلمانان دا غینه منی کوي چې خیال کوي چې تاسو دغه څه قصې جوړې نه کی. کافرو باز زناور د بوتانو په نوم باندې به پریخ، داغه مختلف قسمونه، هغه مختلف سلور قسمونه تقریبا دلته بیانې. او بیا به داوی پیدا مونږ ته الله داسې ویلي، په دې الله خوشحالیږي چې دا مونږ د بوتانو په نوم باندې پریخي دغه سي، او د دې نه فایده نه اخلو، د دې د شودو نه فایده نه اخلو، د دې د غوښې نه فایده نه اخلو، دې باندې مشقت او ناچو بوج پې ناچو. دا مونږ ته الله داسې، الله فرمایي دې ځکه چې ما دوی ته داسې نه دی ویلي، ما حلال او حرام اغه ما ظاهر کړی دی، اختیار کړی مری. الله فرمایي دا دوی د ځانه دا قصې جوړې کړې دي، دا افترا کوي په ما باندې، دروغ جوړوي په ما باندې، دا بی عقل خلک دي. الله فرمایي ما جعل الله، نه دا ګرځولې خدای پاک من بحيرة بحيرة ولا سائبة او نه سائبة ولا وسيلة او نه وسيلة ولا حام او نه حام. دا الله نه دي مقرر کړی. عزتمند دا بحيرة څه ته وایي؟ مختلف معنی بحیره، صاحبه، وسیله، حامه کړی ده. خو په آسانو الفاظو باندې چې کومه ښکاره خبره ده، او په آسانو الفاظو باندې چې تاسو به پوه شئ، بحیره یو زناور به غوا، چیلې، ګډه وغیره چې شوده به ورکول، یو لنګ څاروي هغه به دا غی شوده به د بوتانو په نوم باندې وقف کړي، چې با زدې شودونه به مونږه فایده نه اخلو، د دې زناور د شودونه به مونږه فایده نه اخلو، دا د بوتانو په نوم باندې وقف دي. ته به بحیره وي. او دا مونتا الله ویلی دی داسی الله وی ما داسی ندی ویلی سایبه یو زناور به اون تق قسی پری خورد پاغه بانده بیا یو نکوله پاغه بانده بیا بوج نروله سورلی بیا پی نکوله نور ست فیده بیتی ناغشته بس اون دا قسی بیا پری خورد وی دا مونتا بوتانو پا نون بانده پری خیره دا مونتا الله وی چی داسی اوکی الله وی زی داسی نوی ما داسی ندی ویلی دا د دوی خپل خود ساخته طریقه وسیله یو اوخه بوا او مسلسل یو سو بچی به خزی راوله نر نه خزی نو بس دوی به هغه بیا عمده قسې پرېښوله د هغې نه به یې فایده نه اخېسته د هغې د شودو نه د هغې نه نور کار روزګار به یې پرې نه کوه بس وی دا د بوتانو په نوم باندې ده په دا مونږ ته الله داسې ویلي چې دې باندې باید اجر او ثواب درکړو الله وی ما ورته داسې نه دي ویلي حامی حامی هغه نر اوخ چې هغه به سو اوخې مال کړي هغوی یو شمار به نو بس بیا به یې هغه پرېښوده وی بس د ده نه نوره فایده مه اخلي دا د بوتانو په نوم باندې وقف دی نه هغه بیا وقف کړه د هغه نه به یې نوره څه فایده نه اخېسته او دا خبره بیا کوله چې دا مونږ ته الله داسې ویلي الله د دې ټولو خبرو نه د براعت اعلان کوي الله وی ما ورته داسې نه دي ویلي دا دوی خپله جوړ کړي ما جعل الله نه ده ګرځولې خدای پاک من بحیرة بحیره ولا صائبة او نه صائبه ولا وسیلة او نه وسیله ولا حام او نه حامي ولكن الذين لكن غكسان كفروا كافرون يفترون جوړول على الله په خدای پاک باندې الکذب درو د دې د ځان درو جوړ کړو او اکثرهم لا يعقلون او اکثر د دین بیا عقل دي دا نه بیا عقل خبرې دي د ځان حلالول او حرامول او بیا د هغه نسبت کول الله ته چې الله منتدا سی ویلي الله وی دا بیا عقل قوم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حدیث تی ابو هریره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی ما عمرو ابن عامر خزاعی په دوزخ کې پړ مخې اولید چې پروت وی زکه چې د ټولو نه مخ کې د بوتانو په نوم باندې د زناور وقف کول شروع کړی دا طریقه دا رایج کړی چاوه عمرو ابن عامر خزاعی خزاعی قبیله او سړی او عمر دا هغه دا طریقه جوړه کړې وه وی ما دې په جهنم کې ولید بله موقع باندې پیغمبر علیه السلام وفرمای عمرو بن لحی بن قمه وی ما په دوزخ کې ولید ځکه چې ده دا طریقه قایمه کړې وه رایجه کړې وه دغسې مختلف دا بحیره صایبه دا رسمونه او بعضې کسانو د دې بنیاد ښودې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای چې دا ما په جهنم کې لیدی چې په جهنم کې پراته دي غرض د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا دی چې داسې بدعات مه جوړوي داسې طریقې مه جوړوي چې هغه د شریعت خلاف وي د اسلام خلاف وي الله د هغې حکم نه دی کړی پیغمبر علیه السلام طریقه نه ده او تاسو داسې بدعات جوړ کې په دین کې نوي کارونه جوړ کې او د خلکو د پاره یو طریقه او یو لار جوړ شي او بیا خلق ما غسې کوي نو هغه سړی به جهنم ته ځي څنګه دا نور خلق ځي دی به مخکې د ټولو نه جهنم ته ځي دا هغې بدعت دلاسه دا د بې عقلو خلکو کار دی الله فرمایي و اکثرهم لا یعقلون اکثر د دوی نه بې عقله دي نه پوهېږي او بیا یو بله خرابي د دوی دا وه چې دوی ته به وویل شو هلکه راشئ که نه د الله تابعداري وکړي د الله د کتاب تابعداري وکړي د پیغمبر تابعداري وکړي دوی به وایي نه نه نه مونږ د خپل پلار نیکه په طریقه باندې روان یو چا به ورته ویل که ستا پلار نیکه به په غلطه وه که نه د هغه طریقه به غلطه وه هغه به په هدایت باندې نو نو بیا به یې وګوره که نه دا زموږ پلارانو پسې مسخرې کوي ټوقې کوي او هغوی ته سپک ګوري بیا دا خبرې کولې الله پاک دې ځای کې فرمایي چې تاسو د پلار نیکه هغه طریقې خپلوئ تاسو وګورئ هغوی ته چې آیا هغوی په هدایت وو که نو اوس که هغوی په هدایت وو خو ټیک ده او که په هدایت نو او تاسو د هغوی هغه طریقې خپلې کړې وي نو بیا خو هغوی هم ګمراهان وو تاسو هم ګمراهان یې هغوی هم ځان جهنم ته غورځولی دی او تاسو هم جهنم ته ځان غورځوئ نو دا حیلی او دا بانی مجوڑاوی چی دا زمان دا پلار نیکه طریقه دا نا دا الله طریقه تراشه دا پلار نیکه دا طریقه نا بهتر او خط طریقه اغا دا الله دا دا الله کتاب دی دا پیغمبر سنت دی دا پیغمبر طریقه دا پاغی باندې زان راوانی او سو گوره که ستا پلار نیکه دا پیغمبر پا طریقه بانده او بلکل ستا دا پلار نیکه طریقه شو او کنا دا پیغمبر پا طریقه بانده نو بیا ځان د پیغمبر په طریقه باندې کا او پلار ته دعا کوه چې الله یې دغه مغفرت نصیب کړي، الله یې دغه ګناه معاف کړي چې هغه دا کار داسې غلط کړی. وإذا قیل لهم، هر کله چې وویل شي دوی ته تعالوا راشي الی ما انزل الله، هغه کتاب ته چې نازل کړی دی خدای پاک، هغې احکاماتو ته چې الله نازل کړي، وإلی الرسول، او پیغمبر ته راشي، قالوا، نو بیا دوی وایي حسبنا، کافی دی زموږ دپاره، ما وجدنا علیه آباءنا، هغه چې بیا مونږ دی مونږ په هغې باندې خپل پلار نیک. الله فرمایي ولو کان آباؤهم، اگر چې و پلاران د دوی لا یعلمون شیئا، چې نه پوهېدل په هیڅ څیز باندې، ولا یهتدون، او نه په هدایتو، که هغوی نه پوهېږي نو هم به دوی د هغوی پر نقش قدم باندې روان دي. وروستو آیات کې چې کله به مسلمانانو دغسې دوی ته دعوت ورکوه او رابلل به او دوی به نه راتلل، نو یو فطري خبره ده چې انسان زړه ته پې درد او تکلیف رسي چې یاره زه دوی هدایت طرف ته راولم، جنت طرف ته راولم، ښې طرف ته راولم، رڼا طرف ته راولم، د تیارو نه وباسم، او بیا دوی زما خبره نه مني، نو یو تکلیف انسان ته رسي، زړه خفه کېږي چې دا ولې زما خبره سمه خبره زما نه مني. نو الله پاک مسلمانانو ته وایي، ای مسلمانانو، بس ستاسو ډیوټي دغه ده، تاسو خپل کار پوره کړه، تا دعوت ورکړه، اوس د هغې نه وروستو چې دوی نه مني، دوی تاسو ته هېڅ ضرر نشي رسول، بس د خپل ځان فکر وکړه. د دعوت نه وروستو تا دعوت ورکړه، د اسلام احکامات ته بیان کړل، صحیح لار دې وښودله، بس اوس راځه او د خپل ځان اصلاح کوه. یا ایها الذین آمنوا، اے د ایمان خاوندانو، علیکم انفسکم، لازم نیسی د خپل ځانونو فکر، د خپل ځان فکر وکړه. لا یضرکم، ضرر نشي رسول تاسو ته، من هغه څوک دوله چې هغه ګمراه دی، اذا اهتدیتم، په هغه وخت کې چې تاسو په هدایت، چې تاسو په هدایت یې، اوس که هغوی ګمراهي کوي کوي دی کنه، تا ورته دعوت ورورسه، تا ورته د اسلام دعوت ورکړه. الی الله مرجعکم، الله طرف ته واپس کېدل ستاسو دي جميعا، د ټولو، فینبئکم، خبر به در کی تاسو ته بما کنتم تعملون، هغه چې تاسو کوم عمل کو، که دوی کوم عمل کړی دی بد، هغوی ته به خپله بده بدله میلاویږي، که تاسو نیک عمل کړی دی، تاسو ته به د خپل نیک عمل بدله میلاویږي. الله فرمایي، تا باندې صرف دعوت لازم دی، باقی تا ته نه هغه تکلیف رسولی شي، که دا ټول دنیا کفر اختیار کی، د الله په خدای کې د ماشی د وزر عمره کمی نه راځي، او که دا ټول دنیا مسلمانان شي او د الله تابعدار شي، د الله خدای کې څه زیاتې نه راځي. هر چا ته خپل ډیوټي حواله ده، خپل کار هر چا ته حواله دی. د یو مسلمان شان دا دی چې دی به دعوت ورکوي، دعوت به چلی، خلکو ته به د اسلام طریقې ښایي، ښې طرف ته امر بالمعروف نهی عن المنکر به کوي. اوس د الله بندگان دي، که الله یې زړه کې اچوي او هدایت قبلی، خو فبها، که نه مني هدایت نه قبلی، الله پوهېشه، خپل بنده پوهېشه، ما خپله ډیوټي وکړه، زه به د خپل ځان نفس اصلاح کوم، چې زه په غلطه نه شم، زه په ګمراهۍ نه شم. باقي د خدای بندگان دي، څوک جنت ته بوزي او څوک دوزخ ته بوزي، دا د الله کار. دوباره دا سبق واورئ. یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو، لا تسألوا عن اشیاء، تاسو سوال نه کوئ د هغه څیزونو په باره کې، ان تبد لکم، که ښکاره شي تاسو ته تسؤکم، نو تاسو ته به تاسو به بد وګڼئ هغې لرا، و ان تسألوا عنها، او که تاسو تپوس کوئ په باره د هغې کې، حین ینزل القرآن، په هغه وخت کې چې نازلیږي قرآن، وحی رازی، تبد لکم، نو ښکاره به شي تاسو ته، نو بیا به تاسو خفه. عفا الله، عفا کړې ده خدای پاک عنها، د هغې نه، تاسو چې مخکې څه کړي دي د هغې الله معافي کړې ده، باقي چې داسې ونه کې. والله، الله پاک غفور، بخون کې دی، حلیم او صبرناک ذات دی. قد سألها قوم پتائی سر تپوس کرو گئو قوم من قبلكم مخکستا سنا دغس تپوسو نبے کول ثم اصبحوا بیاو گرزی دل بہا پاغی باندے کافرین انکار کون کے ما جعل اللہ ندگر زول خد پاک من بحیرت بحیرہ ولا صائبت نون صائبہ ولا وسیلت نون وسیلہ ولا حام نون حاما دا اللہ ندی مقرر کرے ولكن الذين لكن ها كسان كفروا كافرون يفترون جوړ يال الله په خدای پاک باندې الکذب درو دا الله باندې بهتان تړي چې دا الله منتویل دي چې دا ثواب دی پکی واكثرهم لا يعقلون واكثر د دوی نه دوی کې عقل نشته ناپوه دي واذا قيل لهم هر کله چې ویل شي دوی ته تعالوا راشي الى ما انزل الله هغه چې نازل کړی دی خدای پاک راشي قران باندې خپل فیصله وکي قرآن طرف تراشے قرآن تعلیمات خپل کے وَإِلَى الرَّسُولِ وَپِغَمْبَرْ تَرَاشے قَالُوا نُدْوِي وَي حَزْبُنَا کافی دی منگ لرا ما وجدنا علیه آبا انا آغا چی بیا منت دی منگا پاغی باندی خپل پلار نیکو اولاو کان آبا هم اللہ فرمای اگر چی و پلاران ددوی لا یعلمون شیئن چی نپویدل پہی سیز باندن بیا با دین داغوی پلا نقش قدم باندی زی وَلَا يَحْتَدُون او نپا هدایتو یا ایها الذين امنوا اے ایمان خاوندان علیکم انفسکم لازم نے پتا سبان دے خپل نفسونا یعنی فکر د خپل نفسونو لا یضرکم ضرر بون رسی تاسو تا من ها سوق د الله چې گمراه دی زهته دی تم پاغه وخت چې تاسو په هدایت یې چې تاسو په سملار یې سوق تاسو ته ضرر او تکلیف نشي در رسول اِلَى اللَّهِ خُدَيْ پاک تَمَرْجِعُكُمْ واپس کی دل ستاسو دی جمعان دا ٹولو کاغا مسلمان دے و کاغا کافر دے کاغا پا ہدایت دے و کاغا پا گمراہ دے فَيُنَبِّئُكُمْ خبر بدر کی تاسو تا بما کنتم تعملون پاغی چی تاسو کم عمل کو صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأمرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا الله دا سمو لستل دا عمل كولو توفيق براك يا الله سكامي بشي فكنا شوي خواتي راتا معك دا کم خرابه بیان شو قباحتونه دا کافر و بیان شو دا غلط عقیده بیان شو یا الله دا دی طول و غلط و عقیدونه خدای زمو حفاظت و فرمائی یا الله مسلمانان تا طول تا هدایت و کی یا الله دا پیغمبر علیه صلات و سلام طریقو باند زمو جن راولی پیغمبر علیه صلات و سلام دا نافرمانینا دا الله و دا احکاماتو دا نافرمانینا خدای زمو طول محفوظ کی یا الله مردگان دا اهل اسلام و بخی بیماران کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي خدای شفا کامله ولول ډېر مرګرو د دعا د پاره سوال کړي دعا درخواست کړي د ټولو اوریدونکو نه ټولو اوریدونکو کې اخلاص سره دعا کوي سو بیماران دي د چاسه شری حاجات دي یا الله ټول شری حاجات یې پوره وکړي یا الله زموږ دنیا او آخرت ښه کړي خدای کورونو کې برکت واچي مال اولاد کې برکت واچي د حیا او د پردې ژوند په دنیا او په آخرت کې نصیب کړي طول پریشانی ختم ہو گئی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین